Voador, voador, prisão de rebelão. Aí é Emílio Voador, o Nick 2 Voador. Smei Rui a Bergsonis. E aqui é Chevrolet. O ar bombe no ar. O Eri Lecha. Tony Tony nas Piti. Aí é Rida Rodana. E é Brahim Baclas. Aí é Duelli. E aqui é o Galma Bonet. Ah, o Eli Hadrou Fihon. Arba Camilo General. Ai. E a Senetão, Darba Saúl. حصلوا في جوارينهم خزاناتهم اكثر مسحورهم يا العي فيهم ويحصلوا في حماماتهم يا الناس بناتوا علاتوا يحضروا في المقصيرة We're gonna make it.